چلیے الفاظ کی وضاحت دیکھتے ہیں، پہلے اسماء اور پھر افعال کو. حرجن تنگی، ح را جیم اس کا روٹ ہے. اشیاء کا جمع ہونا، کیونکہ جب چیزیں جمع ہوتی ہیں تو تنگی کا احساس ہوتا ہے. یہ لفظ تنگی اور گناہ کے لیے آتا ہے. یہاں اس سے مراد وہ تنگی اور گھٹن جس کی وجہ سے تبلیغ میں رکاوٹ آتی ہے، بیریئر. بیاتن، رات کو کوئی کام کرنا. با یا تا اس کا روٹ ہے، اسم مصدر ہے. اسی سے لفظ بیت ہے، گھر، رات گزارنے کی جگہ. قائلون، دوپہر کو سونے والے. کاف حمزہ لام اس کا روٹ ہے، اسم فاعل ہے، یہ جمع ہے، یہ قائل کی جمع مذکر ہے. یہ قیلولہ کہتے ہیں دوپہر کو سونا، چاہے اس میں نیند نہ بھی ہو. موازین، وزن. واو زانون اس کا روٹ ہے، میزان کی جمع ہے. یہ معیش، سامان زندگی. عین یا شین اس کا روٹ ہے، معیشتن کی یہ جمع ہے. معیشت کہتے ہیں جس پر زندگی کا دار و مدار ہو. افعال کو دیکھتے ہیں، ثقلت بھاری ہوگی. ث قاف لام اس کا روٹ ہے، یا بھاری کے معنوں میں لکھیں، ہوگی نہ بھی بے شک لکھیں، یعنی بھاری ہوئی. باب نصرہ، سقلن مصدر ہے، فعل ماضی، واحد مؤنث غائب. خفت، وہ ہلکی ہوئی. اور سکولت بھی اسی طرح سے تھا، وہ بھاری ہوئی. خا فا فا روٹ ہے خفت کا. باب تفعیلن، تخفیف مصدر ہے، فعل ماضی، واحد مؤنث غائب. مکنا، ہم نے جگہ دی، یعنی ہم نے اقتدار دیا. میم کاف نون اس کا روٹ ہے. باب تفعیل، تمکینن مصدر ہے، فعل ماضی، جمع متکلم. بس ٹھیک.